السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے ایک مرتبہ بچھو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹا. اب حدیث سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھا تو کسی بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کاٹ لیا, ڈنک مارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا, اللہ کی لعنت بچھو پر, خدا بچھو پر لعنت کرے, نہ نمازی کو بخشے نہ غیر نمازی کو. یا یہ کہا کہ نہ نبی کو بخشے اور نہ غیر نبی کو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا نمک اور پانی منگا کر ایک برتن میں ڈالا اور جس جگہ پر کہ بچھو نے کاٹا تھا, ڈنک مارا تھا, اس جگہ ڈالتے رہے اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ پڑھ کر انگلی پر ہاتھ پھیرتے رہے اور دم کرتے رہے. یہ پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا لیا, اپنے چپل لے کر اس بچھو کو مار دیا. یہ حدیث بیہقی میں ہے. تھوڑی سی تشریح سن لیجئے. اگر ایک طرف حیوانات نے آپ کو سجدہ کیا اور پتھروں نے سلام کیا ہے تو دوسری طرف بچھو نے آپ کو کاٹا بھی ہے. پہلی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت تھی, تو دوسری صورت آپ کی بشریت کی دلیل تھی. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مبارک اور ملعون کی تقسیم حیوانات میں بھی موجود ہے. حیوانات فطری طور پر موذی ہے, تکلیف دینے کے لیے ہے, ان کی ایذا کے لیے, تکلیف دینے کے لیے شعور شرط نہیں, یہ ان کی فطرت میں ہے کہ سانپ کاٹے گا, بچھو کاٹے گا, ان کی فطرت میں ہے. جب ایک بے شعور بچھو اپنی فطرت کی وجہ سے ملعون ہو سکتا ہے تو ایک انسان جو سمجھدار ہے اور عقل مند ہے اپنے اختیاری فعل پر, یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے ملعون کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھئی وہ بچھو تو بیچارہ کوئی مکلف نہیں ہے, ملعون بن گیا کہ حضور کو تکلیف پہنچائی. ایک انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے بھائی, زبردست عقل دی ہے, پھر بھی گناہ کرے, پھر بھی جو جھوٹ, اسی لیے جھوٹے پر لعنت ہے, اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ لعنت اللہ علی الظالمین, کہ بیوی کو صحبت کے لیے شور بلا رہا ہے, بیوی نہیں آ رہی ہے, فرشتے بد دعا کرتے ہیں, لعنت ہے. یہ جو لعنت ہے نا کہ جب بچھو غیر مکلف ہے اس پر لعنت پڑی تکلیف دینے کی وجہ سے, تو انسان تو مکلف ہے, عقل مند ہے, بڑے بڑے ہوائی جہاز اڑاتا ہے, اللہ کے احکامات توڑے گا تو یہ بھی ملعون بن جاوے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ملعون بننے سے ہماری حفاظت فرمائے. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی سارے دین کو, ساری سنتوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.